Semar jati kageti kageti. Abir kurang le, kau yang dua-dua ini kalu. Lagu. Lurjaku, lurjaku, lurjaku, lurjaku, lurjaku, lurjaku, lurjaku, lurjaku, lurjaku, lurjaku, lurjaku, Namu itu kuali. Jadi. Habari itu kuali. Namu. Muda dah wajib belanya. Namu. Habari itu kuo. Namu. Pelaku wajib wajib tak gidima. Namu. Eh, nau karamu arka arka adalah mi habari belanya. Namu. Wukar nama dia cerita. Jabin. Abia kelene. Alemu. Abia kelene. Alemu. Alemu korma. Kena jibrul jira kau lah kira. Kau abia kila alemu kori li. Ah. Pelaku mu. Ah, anjir jawa mu. Nika alemu kori baga baga. Ani mar baga baga. Arti di mana? Kita menanggung apa apa kan? Anima apa apa kan? Kita menanggung apa apa kan? Anima apa apa kan? Kita berbari apa apa kan? Anima apa apa kan? Kita berbari apa apa kan? Anima apa apa kan? Kita menanggung apa apa kan? Anima apa apa kan? Kita berakhir apa apa kan? Anima apa apa kan? Namu, pula ko dia makan bakar dojo ni nafau. Nama tunjuru manusia bajika. Manusia ramana bilari. Manusia bajika. Ina ma tunjuru. Kau ni tidak katu. Kakarangnya tak kabur kakarangnya situ. Nam. Fajar kiri. Ina kali jigira. Saya karumaniaga. Wajahnya nabuah datika. Saya karumaniaga. Wajahnya nabuah datika. Ina wesa jira. Nam. Kau mukar apa apa? Nam. Saya ini mau apa lagi? Makai wala. Berapa? Berapa? Berapa? Alam arjina. Ana wanina momere katromala kamiave katwa kuna kata kalabatu kwani uba ayo nafani ina madu ana bare nafake ma ikezele nafaka kalabatu kiga ikezele nafaka kalabatu kiga ikezele nafaka kalabatu kiga Kau nak kritik ya? Kau nak kritik ya? Nam. Oh. Mabum. Kira kapu aku hari balad macam la kan ada yang dia. Abet ini. Lami itu. Insyaallah. Allah marzona. Nam. Aku ada one single ride. Tadi ni ada sebilad. Nani? Abet ini. Ni cerita terhadman sini nak kui now. Kua. Kau ni orang kaya ni. Inna ma tunjuru Inna ma tunjuru Inna ma tunjuru Inna ma tunjuru Inna ma tunjuru Inna ma tunjuru Inna ma tunjuru mɔgɔ min ma n'a dugɛ in na o a y'ale nafa wana k'e ka dugɛn na mɔgɔ min tɛ taa yo a y'ale nafa naam baraba ala mari barora ala mari sɔnna ala ari bɛ kelen ma mɔgɔ mɔgɔ ye taga kurana karamɔgɔa kurana kara in wele nafa ala nafa niya ye waasiya mɔgɔ min siranna kinamasaya mɔgɔ min siranna kinamasaya ni ye jusu ye kinamasaya ni ye jusu ye dɔwɛrɛ sira la ɲaani ari daale ye ala saya bɛ dɔwɛrɛ daale ra a ti ari jusu ra مرحبا على ما من نعم الله يرحم ابو ايه الله يرحم ابو ايه على ما من نعم بابو لغادي مرحبا الله يرحم ابو ايه واشياء ما نبلغيبي جند هي سر الله يبي دو دو مو دو بي الاسراء الله يا مغون نانالي اكو بغرا غرا سا يكو تبيه شيكه باكو مرحبا على ما نحن جنة يسير على نهاية دوغا دوغالي فبشيرو فبشيرو هم غن نشوتيا بما نبلاسين نتفرع يهوى عن السارة سنبلي ملي على ما نحن نشوتيا بما نبلاسين نتفرع يهوى عن السارة عندي مجبري على نشوتيا بما نبلاسين نتفرع يهوى عن السارة اللهم يا ابي الله وي ابي بري ani dara mo ya kafarala mo maramaye wadam ha ani mo johina wa nabire kenoro ya keta ani mo soinya kabura kaburu noro ya wa usya ya yu wa keta mo maramaye madiala ado nuara wa ya sire ya so nomu ya kela ani mo soberenye kaba ani ngarira wa tia mo maramaye بندر مودي اسلم و اللهم يا للاوي اجيجالي ارمو يا بو نكان اجيرا برغيرا يا بيدا ادوني باري اجيرا برغيرا يا بيدا دوبو فرانجيري اجيرا برغيرا يا بيدا دوبو مسوري اجيرا برغيرا يا بيدا ادوني باري وا على ني داري خيرا خيرا ديكاتيلا ايو باري خيرا ليكاتيلا يبي باري خيرا ليكاتيلا يقم باري خيرا ليكاتيلا امنا باري خيرا ليكاتيلا ايو باري وا انا ويا بينغ بيجرا جرمورا عند المصادين بابا سير باركا نمغو دو كسالمن يمو دو كساتا والله نمغمي كا جو عليكو تو علما سو كوسو نمغمي كا كاسنجي كارا عليكو تو علما نمغمي كا بو بو عليكو تو ارما نمغمي كا سو دو عليكو تو ارما نمغمي سير راك عليكو تو ارما سو كوسو سو دو بيني نمغمي كا جو عليكو تو سو ما جو با كوسو عليكو تو سو دو ما كي مي كا مثل ما كا كاسنجي كارا كي بريا كوسو على في عليكو تو سو ما ألا كنت سوما مغمين لورا كسراكا أربريا في ألافة ألا كنت سوما أمين إن شاء الله ما لا يجيتم وللا غافرنا يسران ولما قام يقول يعني فينا يوما لدارنا أجرا ربطنا بنا والله كرام لدارنا سورو أصاب واسيالي موتيا دالو مولا قولو نعني بيئي نعني بيئي ñani biye yere ñani biira amu wa ñani da yusira sonu ya le hafirina wa haji ga sonu ya le hafirina dina bo bagari ya yusira sonu ya le hafirina kala furan yere ya yusira sonu ya le hafirina kala furan yere ya yusira sonu ya le hafirina kala furan yere ya yusira sonu ya le hafirina Allah sañuma ñariye Allah baraka duwarra anta kala dugu funu jeediya ka Allah harjiga sonum ya arbiye Allah baraka duwarra Allah ayi dar yusira sonum ya rabbi hadina tamru bagari ya yusira sonum ya rabbi tu fata bagari ya yusira sonum ya rabbi ye ta bagari ya yusira sonum ya rabbi ye bi bagari ya yusira sonum ya rabbi tamru la bagari ya yusira sonum ya rabbi tamru lo bagari ya yusira sonum ya rabbi tamru bi bagari ya yusira sonum ya rabbi bi ganya bagari ya yusira sonum ya rabbi اللهم اجرنا في مصيبتنا واجبنا خيرا منها ان لله وانا اليه راجعون Yeah. lulura ala boya nyina male ala magulu bira ala boya nyina male Alam arihina na. Nam. Nam. مرحبا على ما هنا هو على ما هنا ان شاء الله على ما هنا يا دغوا في الجزائر مرحبا لا شيء يا عمرو على ما بوسي على بوسي ويكو كانكو عندي سيارة عندي سيارة هو dan wa bi anur ran ala tudda ko dora la la je je mena sikiti la la wala huwa da ila la la la la wala huwa da ila la la la wa ko jama'a jama'a bi benata inshallah dor be tar ka na sawari na ma so so Allah dugo ko biye ka ke biye ka kana do ala jama'a ni na benda inshallah jama'a ga sun dugo ka do yere be yo wala ti be ki ti do ni biye ka lo ala mar sara biye do Allah mar biye mi alai banda si nam hanya dua saja, insya Allah. Dua dua jalan bangsa sih. Merhaba. Dua dua jalan bangsa. Allah tiganya. Kudo ya fufu urutan aku hati dia nana. Banyak tu, hanya dua insya Allah. Allah tiganya. Alai. Alai. Dua dua kerai. So banyak darah lah sih. Allah jisim rafi kima. Ami. Ibu sangat. Ati dasa kursi rasa. Betul. Aku ni ramai ramai orang kecoh. Ama pendonya. Ano beranya aku kaya jangan nana. Allah jisim rafi kima. Ami. Allah jisim rafi kima. Ami. Ami. نعم ko biza anda tiere ya mini reta wundora ngan do tandiri ko ta baka dina lai akala wure na kana ke wu yomba inda bi yonde ni tina sheka tafu wa ko isi ni le ko nyinyi ni marhaba isi ni le ko nyinyi ni alla ko sa mugo fina ko wala ma tende wayo marhaba isi ni le ko nyinyi ni e na ta wuti ni tare ko wa na di nyai na ala bi ala ma di na anga na ala ke ala haraka ni akana da dunya danga nam samba du sarakalu marhaba anna anna de na marama ya alma matulu howa ya du ko na marama ya ala marina na not be me nam ya du ko ken bayo ala marina na mba nyal marina ala kyari ala kijenya silon du ya du ko kyari ala marina na marita ala marina na la ilaha illa allah bal ya tawakkali bal ya tawakkali al mu'minina لا مرحبا وجن القران جميل انك لم نجد متقين على سراج المتقين لا نعم Hali. Nam. Hoa. Mama. Nam. Ala marhinana. Ala marhinana. Yoshinna. Wakubani jadi. Naba. Lana imun jadi. Ala tidak imun jadi. Yoshinna. Jadi jirai. Yoshinna. Jadi jirai. Woyame. Nam. Yakirriko. Namu. Kwa ya buwa yerrali. Namu. Kwa ya kono kulifo. Namu. Wala ko ay sene jibrulu ka jigi tanji lu yangi jinga e mi ka shukuru ni biye li raburata nam e ka meka nam urfon le bela sirie jase e ka meka nam ngere mo ka urfon le bela sirie nam ye wala bela nya tanji lu yangi jinga e mangan le yakara tanji lu yangi jinga e kita ba tanji lu yangi irae ya gara habari naam mutadaw firra naam idan mutadaw ye yabo alquran kana mi amurata banji du banji mala sama banji ke fenimu hina baga naam allah hina ngur maramara naam marhaba allah rasawari amin ya shaqoba dong kiyari naam allah rasawari amin hadugon kiyari naam allah rasawari amin Nam. Abeteni. Nam. Abeteni. Abeteni. Yeku bangko wajiman. Marhaba. Mbalulu mkori. Inshallah. Marhaba. Dugunji. Yankorasi. Marhaba. Mita. Nam. Iyere. Marhaba. Allah sawarji. Yashin. Wakurwani yakin. Unaba. Lana limun salina. Ala tiratin mutakin. Tangilu. Yakin irai. Ale tangilu mieta namu ngar ko nyaas lal biara nya sawalu namu nya sawal biara sey ya karaw namu tangilu jangi jikka ko banya kele namu la ba tangila jangi jikka ko banya tane tangili jangi jikka مرحبا نعم ما شاء الله مرحبا بما وراء بما سوري هو على ما هنا نعم مرحبا على ما هنا نعم على ما هنا نعم ويا من نعم katebe de ngone nyaka ka soso ka ba fo ko na ka ba ko na raw ni kita la so anji juwe nam le anji juwe sey ala le be sey ba fo ti adese nam ama ko ni nyama ka ti adese ba ka tenu lo ala le be sey ba fo ti adese nam ni le ka ta be de ngone yabe ka ba ko na ra ka ba ko na kara ma ra ku fami ara fo wor ta ko ni ya ko ko ti anji ni kita la so ma sa anji juwe nam ni le mo me kaliman ya ka ko na mina kalau ala ke tefo kanmu ama bo ri rali kita ala ko rahe ni hina bai nam sifat ni jalal wa sifat ni jamal nam ika e fani biel ko na ra nam hayangelo musulu biara nam musulu wala ke tawedi nam tawedi ya ni anjiju ala ko ni anjiju nam ali anjiju ni ala ko ni anjiju ta to ko ni manjilu nam ngoi ni to ko ni manjilu nam ya lo wala ke sifat ni jalal nam dari amang ru dua leta namu neta hum qur ala besie bale namu namu yara namu lebe anjijuye namu la anjijuye sey moti war kala da namu ko krisma fi jalali namu sima li jamali namu masaka ya mangurri wala be rahim ya labe nyina bale namu ale nyina jona namu ala hinana namu marhaba namu مرحبا يا الله نعم نعم مرحبا الله ما مننا نعم كلامي يا مرادا تجيلو جانجي كما موجود في المنزل karare da yangilu yangi sama mo jiri pani mo kina ba amu de ta gongoro namu ni ga e ta ka mo mo so cha kara tangilu ni do bele ta ko na tangile de kana ba ko afira namu andre shayiti ay wala kana ya namu shayiti e ga me jalalen shayiti ni mali wala ba ga ko loyi ka ta so ni israil kana bla bra bi nasi shayiti le ke ni mali le ko do namu wala ba kara mo tiye namu jalal din mali nam niya ka dafun dafun do ara ale ka sa asara san woran bo ma tro mi kito ke nam ka ta swan lu bakara kana bla swan lu le sre da fara wo ka tui sai ka tani masro ka dura nam la mi ande be lo ni biara am gor bana te lo ni na fe lo na le ka ba duwa be ka te lo ni ni nam lo na ka ba duwa ba duwa be ka te lo ni na fe nam adiya kir malaka afa so mo gor bana ra ya seria ko ka te lo ni na fe ari gi oni miara ولا سارا لوني كاتوي موتي امغرمي نيشي كفو دوك نعم اكرمو دي غبو سيوتي اكرمو دي غبو سيوتي لكنا اكرا عبد الرحمن اكرا عبد الرحمن نعم اللي نانا كانا تمغر داري نعم نعم نعم نيشي كتاماكا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم kajeni ka to morbe naka sira diama akadubuna la mugfila nam fikadri mi andi kalim nam nani musa ta gatu sina ko ka mata ku mani ka taurata diama tan ko la mugfila te nam ka mo ta gabuna la mugfila nam la mugfila bura ke bana nam arka ka ka dura ka mota ka kai ko ku ke klin ka ke nam ida ya to ku ke klin ka ke nam nuna le ke la la hormara amilo di ala ma biye hinana an ngi ma hinana la kai ala ma lo ni nana sio malika karamo ko maya ka duro ni na fe wurku tutu wuro ko so jella seme bi tro wudani karam namu seyti ka karamo ko maya ka duro ni na fe aka duro ke wuro ko gal tu na na sie ka ke to ke namu bara ka duro sa ka te jella bi ka ni dem ko do jella do karo ko na ga jella ko be ko ka ni flaflar bi tu to ila tangi do ni ni ra ni ka sey ti kara la fandu kadina ka no mine yete ke jalla do wani sa ke ta wuri do wani ya bre ki ya jigi ya bre ki ya jigi ya bre ki ya jigi ya ha yange le bodo ma sara tal wara de so wulira ni ka kara mo do ye aka kara ka na fi le ma fi do kan tan ki ya ni ni nam ala ni do mine do ma fi ya ni ni male ina ga ramna ni mo da ni ala ni ra ni mo da ge abi amara ni ngeele wala mangli fi bere faalu na karbo do be du ko bla be be nam mangli fi fere limam dengele ndee ko wa aldo gora meni limam sura mangli ka jama sure limam dengele ndee mangali ya amadi ya diha alwanda wadi ni buwa la graba wala na maunga ya misali kama dali jamade ben baka ba misali de kama dali jamade ben baka bere misali de kama Let me know.